देने दिल देने का अब आएगा मजा। कह दो आज जमाने से शम्मा से परवाने से, कह दो आज जमाने से शम्मा से परवाने से। अब मुश्किल हो गया जीना, ईना को मिल गई बीना। हाय मुश्किल हो गया जीना, ईना को मिल गई बीना। दिल लेने दिल देने का अब आएगा मजा। कह दो आज जमाने से शम्मा से परवाने से, कह दो आज जमाने से शम्मा से परवाने से। ईना को मिल गई मीना, आँखों में तेरे सपने हैं, लब पे तराना है तेरा। आजा ख्यालों में बसा लूं, तू तो दीवाना है मेरा। ओ आँखों में तेरे सपने हैं, लब पे तराना है तेरा। तुझे ही मेरी निगाहें ये तेरी बातें दिल को चुराए। धड़कनों में बंद कर लूं, दूर अब ना जा। आया है मस्त महीना, ईना को मिल गई बीना। आया है मस्त महीना, ईना को मिल गई बीना। दिल लेने दिल देने का अब आएगा मजा। कह तो आज जमाने से शम्मा से परवाने से, कह दो आज जमाने से शम्मा से परवाने से। ईना को मिल गई मीना। कैसे बताऊं जाने जाना, मुझको मिली है क्या खुशी। ओ बाहों में तेरी बाहें डाले, बीतेगी मेरी जिंदगी। ओ कैसे बताऊं जाने जाना, मुझको मिली है क्या खुशी। बिन तेरे चैन कहीं ना, ईना को मिल गई मीना। दिल लेने दिल देने का अब आएगा मजा। कह दो आज जमाने से शम्मा से परवाने से।